अकल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू। प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई, हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ धर्मा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा बगदाद से लेके दिल्ली बागरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा जागरा है। बगदाद से लेके दिल्ली बागरा। ऐसे बन रहा है जैसे कोई तोप है। मैं मजा मचाऊं रजा न पूछूं जुआ। होप ऐसे है तो फिर भी थोड़ी होप